Öyle çoktur ki günahım, affeyle beni Allah'ım. Öyle çoktur ki günahım, affeyle beni Allah'ım. Eylem yezer padişahım, al bizi de cennetine. Eylem yezer padişahım, al bizi de cennetine, cennetine, cennetine. Al bizi de cennetine, Allah'ım affeyle bizi, koy o güzel cennetine. Bir gün ben de öleceğim, sana doğru geleceğim. Bir gün ben de öleceğim, sana doğru geleceğim. Hesaba çekileceğim, al bizi de cennetine. Hesaba çekileceğim, al bizi de cennetine, cennetine, cennetine. Al bizi de cennetine, Allah'ım affeyle bizi, koy o güzel cennetine. Sığınmışım rahmetine, yandım senin hasretine. Sığınmışım rahmetine, yandım senin hasretine. Ol Habibin hürmetine, al bizi de cennetine. Ol Habibin hürmetine, al bizi de cennetine, cennetine, cennetine. Al bizi de cennetine, Allah'ım affeyle bizi, koy o güzel cennetine. Korkuyorum cehennemden, hiç sönmeyen ateşinden. Korkuyorum cehennemden, hiç sönmeyen ateşinden. Mahrum etme rahmetinden, al bizi de cennetine. Mahrum etme rahmetinden, al bizi de cennetine, cennetine, cennetine. Al bizi de cennetine, Allah'ım affeyle bizi, koy o güzel cennetine.